رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Git şunu açın oradan, aç. Açmasın bile. Değerli kardeşlerim, bugün Cuma namazında, bugün günde iki vaaz oluyor size demektir. Cuma günleri. Allah-u Teala dedi ki, bugün Cuma namazında belirtmiştik. O Allah hem göktedir hem yerdedir. O hakimdir, alimdir. Bunları anlattık, konuları. Şimdi ise 85. ayetteyiz. Ve tebârakellezî lehû mülkü semâvâti vel ardı mâ beynehumâ. Göklerin mülkü vel ardı yerin mülkü ve mâ beynehumâ arasındakilerin mülkü kendisine ait olan Allah yücedir diyor. Ve indehu ilmus sa'ah, kıyametin ilmi de onun katındadır. Kimse bunu bilemez. Ve ileyhi turcaun, ona döneceksiniz. Ayet-i kerime bu. Ayet-i kerimenin manası bu. Şimdi burada anlatacağımız üç mesele var. Birisi mülk, birisi kıyamet ilmi, birisi de Allah'a dönme olayı. Ne anlatacağız? Şimdi diyor ki Allah-u Teala, göklerin ve yerin ve arasındakilerin mülkü bana aittir. Mülk kelimesi, bizim Türkçe'de kullandığımız mal mülk deriz. Kullandığımız bir tabir bu, kavram. Fakat Allah katında kullanılınca bu kavram, Allah için kullanılınca malik kelimesi gündeme geliyor. Mülk, malik. Şimdi mülkün birinci manası sahip manasına gelir. Malik, sahibi. Tüm kainatın, göklerin ve yerin ve arasındakilerin sahibi benim diyor Allah-u Teala. Sahiplik kelimesi kendi başında başka bir anlamı taşır. Malik aynı zamanda idarecisi demektir. Yöneticisi demektir. Yani Allah-u Teala diyor ki, bu kainatın yöneticisi benim. İktidar sahibi benim diyor. Mülkün sahibi benim. Ama o sahiplik kendi başında, sahip olduğun şeyi idare ediyorsan onun sahibisin. İdare edemiyorsan sahibi değilsin. Yani kişi idare ediyorsa bir şeyi, oranın sahibi demektir. İdare edemediğin, sahip çıkamadığın bir şeyin idarecisi olamaz. Dolayısıyla insanlar arasındaki mülkiyeti, mülk meselesi, iktidar konusu önce insanın kendi içinde olacak. Aklına sahipsen, aklın nefsine sahipse iktidar sahibisin demektir kendi içinde. Yok aklın nefsine sahip çıkamıyorsa iktidar sahibi değilsin. Şimdi mülkün manasını anladık beş aşağı beş yukarı. Sahip çıkmak, idare etmek ve mülk dediğimiz olay mal mülk. Var olan şey. Allah-u Teala kainatta var olan her şeyin sahibidir ve yöneticisidir manasına geliyor. Yalnız burada şunu kastediyor. Şimdi burada bir bu maliklik kelimesinin kendi başına bir yorum çıkartacağız. Buna bu yorumu da Nas suresinden çıkartıyoruz. Orada Nas suresine koymuş bunu Allah. Şimdi bunu, bu maliklik sıfatını alacağız, İnsanlar arasında uygulayacağız bunu. Orada diyor ki قُلْ اَعُدُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَٰهِ النَّاسِ. De ki ben insanların Rabbine, insanların Melikine ve insanların Tanrısına sığınırım de. Allah-u Teala burada kendisinin üç tane sıfatını sayıyor. Rab, melik, ilah. Fakat bu üç tane sıfatı sayarken yukarıdan aşağı ilahı, Tanrı'yı en sona koymuş. Birinciye Rab'lık sıfatını koymuş. İkinciye meliklik sıfatını koymuş. Bakınız, o kadar teferruat anlatıyorum size ki bu işi, kılcal damarlarını anlatıyorum size işin, ha, ilmin kılcal damarlarındayız. Niye böyle yapmış? Ya Rabbi, niye ilahin nası başa koymadın? Ben bunu soruyorum kendi kendime, ha, Kur'an'a soruyorum bunu. Yani ben her zaman düşünüyorum bunları. Diyorum ki Allah niye ilahin nası başa koymadı da Rabbin nası başa koydu? Aa, şimdi iyi dinleyin beni şimdi. Buradan bir kanun çıkaracağız. Rabbin nas terbiye. Önce insanları terbiye edeceksin. Melikin nas sonra ona sahip çıkacaksın. Terbiye edemediğine sahip çıkamazsın diyor Allah-u Teala. Terbiye edemedin çocuğuna sahip çıkamazsın. Bir devlet gençliği terbiye edemezse sahip çıkamaz. Bunu anlatıyor şimdi bak. Ben önce terbiye ediyorum sizi, sonra sahip çıkıyorum size, sonra da kendimi size Tanrı olarak kabul ettiriyorum. Bir evlat babasına babalığını kabul ettirmesi için, bir devlet halkına devletliğini kabul ettirmesi için önce onu güzel terbiye edecek. Sonra ona sahip çıkacak, sonra diyecek hocam ki ben senin babanım veya ben senin devletinim. Abi bak ne çıkarttım size Kuleuzra binasından, görüyor musun şimdi abi? Halbuki o yoktu buraya, ben geleceğim zaman bunu anlatacak değildim ha. O dedi bana beni anlat. O zorluyor beni yani, ben zorlamıyorum, o zorluyor beni şimdi, ayet zorluyor beni. Burayı eksik olur diyor bana şimdi. Demek ki öyle bir kanun çıkarttım size ki burada şimdi dünya bedeldir bu. Çocuklarını terbiye edecek bir devlet, gençliğini terbiye edecek. Ona sahip çıkacak ve ondan sonra diyecek ki ben senin devletinim ha, beni tanıyacaksın ha. Bak Allah öyle yapıyor. Önce terbiye ediyor, sonra sahip çıkıyor, sonra diyor ki ben senin Tanrın, ilahınım ben sana diyor. İşte bunun için Kuleuz Rabbin Nas'ı da onun için böyle sırayı koymuş. Rabbin Nas, Melikin Nas, İlahin Nas. Dolayısıyla Allah-u Teala diyor ki ben göklerin ve yerin ve arasındakilerin mülkü bana ait, iktidarı bana aittir. Bunu burada niye koydu? Buradan bir kanun çıkartalım şimdi. Bir siyasi kanun çıkartıyoruz buradan. Şu. Camiye yardım toplanacağız. Efendim, bu şu. Allah-u Teala diyor ki mutlak iktidar bana aittir. Kainatın mutlak iktidarı bana aittir. Sizin iktidarınız ise izafidir. Geçicidir. Değişkendir. Sizin iktidarınıza bel bağlanmaz. Benim iktidarıma bel bağlanır. Malik, büyük idareci benim diyor Allah-u Teala. Siz ölüm gideceksiniz. Sizin iktidarınız önemli değil. Geçici. Ama benimki mutlak iktidardır diyor Allah-u Teala. Böylece siyaset felsefesinde, devlet felsefesinde kitap yazdığım için devlet felsefesi konusunda çok ilginç bir kanunu gündeme getiriyor Allah-u Teala burada. Diyor ki bir izafi, ne demek hocam izafi ya, bunu anlayamıyoruz. İzafi relatif demek. Ne demek relatif şimdi? Ha işte bu sefer. Yani değişken, göreli, göreli, geçici, mutlak olmayan. Ama diyor Allah-u Teala benim iktidarım mutlaktır diyor. Benim iktidarım son bulmaz. Mutlaktır. Bu ayette bunu söyledi. Bu bir. Bu ayetten anlatacağımız kanunlardan biri buydu. Bak nerelere gittik ama. Ayet götürdü biz oralara. Ve indehu ilmus sa'a ve kıyametin ilmi de bana aittir. Arkadaşlar, Allah-u Teala bizim idrak etmemiz için bir meseleyi bu dünyada insanların kafasındaki kavramlara göre anlatır, onu da anlayalım onu diye. Yoksa hayali olarak bir şey, anlaşılmayacak bir şey anlatırsa Allah-u Teala anlayamaz onu kulu. Peki o zaman nasıl Kur'an-ı Kerim'e iman edecek ki bilmediği bir şeye filan? Onu bize tam anlatıyor. Yalnız burada diyor ki kıyametin ilmi bana aittir. Benim katımdadır. Bunu niye söylüyorsun ya Rabbi? Bunu biliyoruz yani, senin katındadır. Bunu söylemesin sebebi kıyametin ilmini yakalayacağım diye çalışma diyor. Boşuna çalışma. O bana ait ilimdir yani. Gayb alemine girer o. Lüzumsuzca uğraşıp durma yani. Çabanızı insanın mutluluğuna hazırlayın. İnsanlar için hazırlayın. Kıyametin ilmini yakalayacağım diye uğraşıp durma diyor Allah-u Teala. Onun için buraya koyuyor onu. Yoksa dese de demese de ilim onun katında zaten. Bize dese de demese de öyle. Ama bize bunu söylemekle bizim emeğimizi boşuna harcamamamız gerektiğini. Yani insanlar kalkıp da şu kıyametin ilmini Allah yapalım da durduralım bunu. Yani bu kıyamet olmayıversin yani. Deme bunun için böyle bir çalışmaya girme diyor Allah-u Teala. Lüzumsuz bir çalışma. Bunun için burada söylüyorum ama çok ilginç bir şey vardır. Şu 7. yüze bir gidelim. Orada ayet dedi bana ki gel buraya bakayım dedi. Gidelim oraya bakalım. Bir şey diyecek bize orada. Bir şey var orada yani. Beni zorladı. İki de bir dürtüyordu beni. Ha burada bir ayet var. Başladı. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ وَعِنْدَهُ Allah'ın katındadır. مَفَاتِحُ الْغَيْبِ Gaybin anahtarları. Mefatih. Şimdi gaybin anahtarı diyor ki anlayalım onu diye. Nasıl anlatacak onu bilelim. Anahtarı biliyor bu insanlar. Anahtarı biliyoruz şimdi. Öyle anlatıyor onu bize şimdi. Yani. لَا يَعْلَمُهَا O gaybi o anahtarları bilemez. İllahu ancak Allah bilir. Ve ya'lemu ma fil berri vel bahr. Karada ve denizde olan her şeyi o bilir. Ve ma teskutu düşmez. Düşmez. Min varakatin bir yaprak. İlla ya'lemuha onu Allah bilir. Onu ancak Allah bilir. Allah'ın bilmediği bir yaprak bile düşemez diyor ağaçtan. وَلَا حَبَّتٍ Bir tane de yoktur bir tane. فِي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ Yerin karanlıklarında, yerin altında bir tane yoktur ki وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ Kuru ve yaş. Kuru ve yaş اِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ Bu kesinlikle açık bir kitapta yazılırdır ya Allah-u Teala. Yani bir yaprağın düşüşü de bir tanenin yerin altında yeşermesi de kuruması da her şey yaş kuru benim kitabımda yazılır diyor Allah-u Teala. Bunun projesini yapmışım ben diyor Allah-u Teala. Kader budur işte. Kadir gecesi bunlar yapılıyor. Kadir gecesi bunlar yapılıyor işte. Onun için büyük oluyor ha. Bir tanenin bile nerede yeşireceği, bir insanın nerede doğacağı, ne kazanacağı, ne olacağı, kainatın tümünde, bütün varlıkların planlaması Kadir Gecesi'nde yapılır. Onun için Kadir Gecesi büyüktür. O gece anlatacağız onu işte. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, bu ayet beni zorladı. Diğer hoca dedi, sen şimdi bir şeye yanılacaksın. Orayı anlatamayacaksın doğru düz dedi. Bu orayı anlatacak dedi. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. İlim bir odayı düşünün ilim. Bu odanın anahtarları var. O anahtarları çevirip buraya gireceksin. Onun için mefatihul gaybi diyor. Gaybin anahtarlarını size vermedim diyor. O bana ait diyor Allah-u Teala. Demek ki sanki ilim Allah'ın hazinesi. Büyük ilim sahibi o ya, alim o ya. Rızık hazinesi gibi, şeref hazinesi gibi bir de İlim hazinesi var Allah-u Teala'nın. O bir kitap var ya dedi ya burada bir kitabım var dedi. O kitap bütün kainatı idare ediyor. İşte o bilgiden size veriyorum diyor. Çalışan adama oradan veriyorum diyor. İlmi araştıran adama oradan ilham ediyorum. Oradan kanallar kuruyorum insanların beynine, insanların aklına. Onlar da bilgi üretiyorsunuz diyor. O hazineden dağıtıyorum. Melekler o hazineden getiriyor size. Tıpkı rızkınızı getirmesi gibi. Rızık hazinesinden geliyor ya rızkımız. Aynı şekilde ilim de oradan geliyor diyor Allah-u Teala. Oradan akıyorsa kanallar var diyor. O kanalların anahtarları, gaybin anahtarı bende ama görünen alemin anahtarlarını size veriyorum diyor Allah-u Teala. Demek ki ilim denen şeyin anahtarını çevirmek, o kapıyı açmaktır önemli olan nokta. Öyle anlatıyor Allah-u Teala bize, kafamızda böyle yani. İlmin bir ambarı varmış, ambarı. Ambarı biliyorsunuz değil mi? Erzakların her şeyi oraya koyarız. Yağ, peyniri, sütü, efendim, her şeyi oraya ambara korlar. Sonra kışın oradan alırsın, boşaltırsın. Aynen onun anahtarı gibi anahtar var diyor. İlmin anahtarı var diyor Allah-u Teala. İşte burada onu bahsetti. Ve diyor ki burada kıyamet gününün anahtarı bendedir. Bu bilgiyi kimseye vermedim diyor Allah-u Teala. Onun için araştırma yapmayın. O ilmi elde edemezsiniz. Aynı şeyin bir benzerini Lokman suresinin son ayetinde söylüyor. Bilinmeyen beş tane şeyden bahsediyor. İnsanoğlunun kudretiyle bilemeyeceği beş şey var diyor Allah-u Teala. Bunlardan biri de budur. Yani kimin nerede öleceğini, kıyametin ne zaman kopacağını bilemezsiniz diyor Allah-u Teala. Oradaki o ayette de bunu zikrediyor. Demek ki yalnız Cebrail peygamberimize geliyor. Bir gün böyle Dihyetül Kehf suretine giriyor, insan suretine giriyor. Böylece bir meleğin, enerji olan bir meleğin, nur olan bir meleğin insan suretine girmesi demek, Allah bize diyor ki enerjinin maddeye dönüşeceğini, maddenin enerjiye dönüşeceğini anlatıyor. Anlıyor musun? Bak dev gibi bir kanun yaptım size şimdi burada. Şimdi. Fizik kanunu anlatıyor burada. Ha. Melek diyoruz ki, melek hikaye anlatıyorduk onu biz şimdi. Bu zamana kadar hikaye anlatıyorduk onu. Diyordu ki peygamberimizle sahabesi otururken böyle sohbet ediyor peygamberimiz. Bir anda bir delikanlı içeri giriyor. O delikanlı da Dihyetül Kelb. Dihyetül Kelb çok yakışıklı bir delikanlıymış. Sahabenin en yakışıklı soyuymuş. Genç delikanlı. Bir gün içeri giriyor Dihyetül Kelb, geliyor oturuyor. Peygamberimiz dinliyor. O aradan soru soruyor peygamberimize. Metessa'atu ya Resulallah. Mel imanu ya Resulallah. Mel ihsanu ya Resulallah diye soru soruyor. Peygamberimize cevap veriyor. Şimdi sahabe kızdı yani. Bu kim? Ya Dihyetül Kehf ya. Ha adam oldu adam, şimdi geliyor peygambere soru soruyor diye kızdılar şimdi. Anlamadılar tabii. Soruları sordu, cevapları aldı, gidiyor. Çıktı dedi, giderken dedi ki tanıdık ya bu Dihyetül Kehf. Yok dedi, o Cebrail dedi. Cebrail geldi, soruları soruyor peygamberimize. Onlar da kızıyorlar ki bu adam kim ki böyle ikide bir sorar. Kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah? İman nedir ya Resulallah? İhsan nedir ya Resulallah diye sorup sorup duruyor. Peygamber'e cevap veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kızdılar. Şimdi burada bunu böyle hikaye olarak anlatmayın. Şimdi buradan bir kanun çıkartacağız. Melek nedir? Melek nurdur. Işık dalgasıdır. Melek. Peygamberin kalbine sızan, sızacak kadar bir enerji. Nur. Nur diyoruz ya böyle. Şeytan da ateş. O da enerji. Şeytan da enerji. O da ateş. Narla nur aynı kelimeden türemiştir arkadaşlar. Narla nur aynı kelimedir. Birisinde vav okunuyor nur. Birisinde vavı elife çeviriyorlar, dönüyor. Kalp oluyor. O Arapçada bir gramer kaydı. Sonuçta anlatmamın anlamı yok. O neyi bilirim o kaydı? Elife dönüyor oluyor nar. Narla nur aynı şey. Dolayısıyla birisi yakıcı, ateş, nar, ateş yakıcı, şeytan yakıcıdır. Nur ise melektir, ışıktır o yakmaz. Peki ışık olan, nur olan melek insan suretine nasıl dönüşüyor? Dönüşüyor işte, bu bize şunu gösteriyor. Enerji maddeye dönüşecek. Madde enerjiye dönüşecek. Bir zaman gelecek, Amerika'da düğmeye basacak. Buradan arkadaşı hemen enerjiye dönüşecek, gidecek orada oturup konuşacaklar. Hadi güle güle diyecek. Anlaştık, iş anlaşması yaptık. Hadi git bakayım diyecek. Basacak düğmeye, gelecek. Tayyi mekan dediğimiz olay bu. Tayyi mekan dediğimiz olay var ya. Ha bu iş. Bu olacak. Bizim ömrümüz buna yetmeyecek ama belki. Ama o olacak. Yani artık bundan sonra telefon bile işi bitecek. İş mi görecek lan? Basacak düğmeye tak. Anında Amerika'da. Basacak düğme anında Japonya'da. Bu olacak. Bu olacak. Ya ben nereden geldik buralara Allah aşkına ya? Nerelere gittik yani şimdi? Allah-u Teala diyor ki o zaman melek geliyor işte o Dihyetül Kelb geliyor peygamberimiz yanına oturuyor. Mete sa'atu ya Resulallah diyor. Kıyamet ne zaman kopacak diyor. Ne zaman diyor biliyor musun? Emanet ehline verilmediği zaman. Müthiş bir olay. Bir milletin, bir toplumun makamları ehline verilmese kıyamet kopacak. Hakikaten Osmanlı İmparatorluğu'nun kıyameti kopmadı mı? Koptu. Neyle koptu? Ehline vermediği için görevleri koptu. Ya. Dolayısıyla şimdi biz onlara girecek değiliz. Ama şu bir realitedir ki Peygamberimiz bile Cebrail vasıtasıyla Allah onu kıyametin ne zaman kopacağı konusunda imtihan etmiştir. Fakat Peygamber diyor ki o ilim Allah'a aittir. O ilmi biz bilemeyiz dedi. İşte burada da Allah-u Teala bunu söylüyor. Kıyametin ilmi bana aittir. Dedik geçtik. Ama bak burada çok şeyler söyledim size. Ve ileyhi turcaun. Bana döneceksiniz. Ona, Allah'a döneceksiniz. Bizim ruhumuz Allah'tan geldiği için ve canımız çıktığı zaman da leşimiz kalacak, madde kalacak ama ruhumuz Allah'a dönüyor. Ruh nereye gidiyor diye sorarlarsa size Allah, affedersiniz, Allah'tan geldi, Allah'a dönecek. İşte bunu söylüyor burada. Bana döneceksiniz diyor Allah-u Teala. Küllü nefsin zâigatul mevti sümme ileynâ turcaun. O cenazenin üstündeki yeşil şeyde bunu yazarlar. Her nefis ölümü tadacak ama sonra bana döneceksiniz diyor Allah-u Teala. Öldükten sonra bizim ruhumuz Allah'a gidiyor. Dolayısıyla bu Allah'a dönüş olayını niye burada zikretti bunu Allah-u Teala? Şundan zikretti. Siz gurbete gittiniz, benden ayrı düştünüz. Sizin ruhunuz maddenin içerisinde gurbetteydi, hapisteydi. Ama ruh kurtuldu bedenden, hürriyetine kavuştu ve bana döndü diyor. Aslında ruhumuz bu bedende hapistedir, doğrudur. Tasavvuf ilminde bu böyle anlatılır ama doğrudur. Doğrudur. Çünkü ruh pek çok şeyini yapamıyor bedende. Bedenin arzuları, istekleri, nefsin istekleri bu ruhun istemediği şeyleri yaptırıyor ona. Anlıyor musunuz? Yani insan günah işlediği zaman ruh rahatsız oluyor. Ruh inciniyor. Ve ilk defa günah işleyen adamın ne kadar ızdırap çektiğini bir düşünün siz. İlk defa günah işlediğin zamanı bir düşünün. Hatırlayın, ben hatırlıyorum. Ve günlerce senin o üzüntün gitmiyor. Ha işte. O ruh inciniyor orada. Ama ne yapsın, ruh hapishaneden o beden, nefis onu istediği yere çekip götürüyor yani. Hapiste çünkü. Hürriyet yok. Demek ki hürriyet neymiş Kur'an'a göre? Hürriyet öyle insanların yolcu olarak dolaşması molaşması değil ha memlekette. Söylediğini, istediğini söylemesi değil ha. Değil. Hürriyet ruhun bedenin arzularından kurtulmasıdır. Hürriyet insanın iç aleminde aranması lazım. Aklın nefisin baskısından kurtulmasıdır. Aklın. Anlıyor musunuz? İşte eğitim, eğitimin amacı neymiş? Aklı nefsin esaretinden kurtarmaktır hürriyet. Esas hürriyet budur. Kardeşim, kendi nefsine mağlup olmuş, kölesi olmuş bir adamın dışarıda hürriyeti olsa ne olur, olmasa ne olur diyor Allah. He? Sen zaten kaybetmişsin hürriyetini. İşte bana kalırsa insanlık akla hürriyetini vermesi için uğraşması lazım. Aklı kurtaracağız. Nereden? Şeytanın esaretinden. Nereden? Nefsin esaretinden. Nereden? Geçmişin yobaz kültüründen. Geçmişin kültürü hepsi yobaz değil. Ama hurafelerin sultasından bu aklı kurtarmamız lazım. Bu insanlar yanlışa gidiyor ha. Bu insanlar Allah'a tapacak yerine eski kültürlere tapıyorlar ha. Tanrılarımız çoğaldı. Dedim geçiyorum. Nokta nokta. Siz doldurun. İmtihan ederim sizden. Master talebeleri var aranızda. Devam ediyor Allah-u Teala aşağıdaki ayette. وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Aman Allah! Şimdi bir dev geldi karşımıza çıktı şimdi burada. Allah-u Teala buyuruyor ki وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ Allah'tan başkasını tanrı edinen, başkasına tapan insanlar malik olamazlar. Güç yetiremezler. Neye? Eşşefaate, şefaata. Şefaat yapamaz orada diyor. Allah'tan başkasını tanrı edinen şefaata malik olamaz. İlla men şehide bil hak. Bak bak bak bak bak. Ancak hakka şahitlik eden orada şefaat edebilir diyor. Vehum onlar yalemune biliyorlar. Şimdi bu ayeti kerimede Allah-u Teala şefaat kavramını gündeme getirdi. Şefaat kavramı nedir? Şefaat nedir yani? Şefaat. Şefaat, ortada bir problem var. O problemi ben hallederim. Bir hastalık var. Doktor diyor ki bunun ameliyat olması lazım. Ben onu ameliyat ederim onu diyor. Keserim, kurtarırım onu sancıdan diyor. Bu bir şefaattir. Çünkü ortada bir problem var. Kıvranıyor. Adam kıvranıyor. O acıyı dindireceksin. Mahşerde de günahkar insanlar kıvranacak cehennem korkusundan. Orada birileri çıkıp da ben bunu kurtarayım, bunu bir ameliyat edeyim, bunu falan. Buna bir şefaat edeyim, bu problemi çözeyim buradan. Bu acıyı bu adamdan gidereyim, şefaat bu. Anlayasınız diye tıptan size örnek verdim yani. Yılmaz abi çok iyi biliyor bu işleri de. Biz de biliyoruz ya, biz de öyle yaşıyoruz zaten. Ameliyat ediyorlar bizi falan, şu bu. Ama bak ne diyor Allah-u Teala. Burada kimse şefaat edemez. Fakat şimdiden bir ferman veriyorum diyor Allah-u Teala. İzin veriyorum. Çünkü Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber bile şefaat edemez. Ama şimdiden ben bir adamı koyuyorum buraya diyor Allah-u Teala. Onu mahşerde ona şefaat yaptırma izni vereceğim ben diyor. Öyle büyük bir adammış ki bu. Bu dünyada beratını alıyor ya. Hayret bir şey. Bu dünyada beratını alıyor şefaat edeceğine dair. Bu adam ne biçim adam? Korkunç bir adam demek ki bu adam. Neymiş bunun meziyeti? Ya Rabbi, men şehide bil hak. Hak uğruna şahitlik yapan adamdır diyor. Bak bak bak. Yalan yere şahitlik etmeyen adamdır diyor. Hakkı ayakta tutan adamdır diyor. Hakkı. Geçenlerde bir sohbette bir olay oluyordu. Bak dedim onu Kur'an'dan anlatayım size dedim adam. Adam şaşırdı. Onu Allah söylemiş dedim 1400 sene evvel. 5. cüzün sondan 2. sayfasının 1. ayetinde şühedâ elillâhi diyor. Allah için şahitlik edeceksiniz mahkemede diyor Allah-u Teala. Allah için. Velev alâ enfusikum. Kendin de olsan. Evil valideyni, annen baban da olsa. Vel akrabine, yatımların, yakınların da olsa, akraban da olsa, in yekün gadiyen ev fakiren, zengin de olsa, fakir de olsa, benim uğruma hakikati söylüyor musun diyor Allah-u Teala. İşte sana şahitlik hakkı, şefaat hakkı vereceğim diyor Allah-u Teala. Bak nerede arıyor bu iş? Allah-u Teala insanların hakkını gözeten adama şefaat hakkı vereceğim diyor. Bu dünyada ferman alıyor bu adam. Halbuki ötekiler hep ahirette alacaklar. Yani ahirette izin verecek Allah-u Teala. Ama bu adam ne korkunç bir adam ki bu dünyada bu izni alıyor. Niçin böyle yapıyor Allah-u Teala? Yani ötekileri gizledi de bunu buraya söyledi açıkça. Bunun sebebi şudur. Hukuku ayakta tutan, insan haklarını ayakta tutan, doğruyu söyleyen insanın faziletini göstermek için, insanları bu yola teşvik etmek için, hakkın uğruna mücadele vermeyi teşvik etmek için bu da bunu söylüyor. Var mı bizde? Hangi Müslümandır ki kendi akrabası bir suç işleyecek, içeri alacaklar, gidecek onun yalan yere şahitlik ettirmeyecek onu. Bana bir de bakayım. Bana bir deyin bakayım onu da. Deyin de beni ikna edin arkadaşlar Allah aşkına. Hakkı söylemeyen bir millet dünya insanlığını idare etme hakkına sahip değildir. Ben o hakkı ondan alırım diyor. İşte Osmanlı böyle kaybetti. Anladınız mı şimdi? Osmanlı'nın için yıkıldığını ben size söylüyorum. Faturası burada. Faturası burada. Hakkı ayakta tutmayan, hakkı söylemeyen adam dünyayı idare etme yetkisini elinde olamaz. Bu mümkün değil diyor Allah-u Teala. İşte size dev bir ayet. Bütün insanlığın üzerine cereyan ettiği bu hak. Hak kavramı. Bu hak kavramı o kadar önemli bir kavram da Allah kendi ismi olarak da almış onu. Hakkal yakın. Hak kavramını al. Hayyul gayyum. Hak kavramını kendisi isim olarak almıştır. Dolayısıyla arkadaşlar hak uğruna şahitlik eden adam, hakkı ayakta tutan adam, hakka hayat veren adam, hakkı söylemekle, hakkı itiraf etmekle hakka can veren adamı diyor Allah-u Teala, şefaat etme hakkını vereceğim ona ben diyor. O mahşerde sancıları dindirecek, en büyük doktor olacak diyor Allah-u Teala orada. Mahşerde sancıları dindirecek o. O insanlar kanserleşmiş ama şefa edecek onlara. O kanserli uğurları murları temizleyecek o cehennem uğurlarını. Onları temizleyecek diyor Allah-u Teala. Anlıyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'in hak kavramını, insan hakları diyoruz, kadın hakkı diyoruz. Nasıl dev gibi ayakta tuttuğunu anlıyor musunuz şimdi? Bir gün gel de televizyonda kadın haklarını anlatacağım inşallah. Orada dinleyeceksiniz bunu. Dolayısıyla demek ki şu adamdan olmayı Allah bizlere nasip eylesin. Veyahut da bu adamın yanında çömez olalım yani böyle arkasından eteğinden tutup gidelim yani hiç olmazsa belki o adam olamayız ama maalesef arkadaşlar İslam alemi hakkın yoluna gitmiyor. Hakkın yolunda değiller. Hakkı ayakta tutmuyoruz biz. Çığınıyoruz. İşte Allah-u Teala burada bu fermanı verdi. Bu dünyada verdi. Allah-u Teala böyle insanlara bizi komşu eylesin mahşerde. Çünkü hakkı ayakta tutuyor ve bu dünyada Allah-u Teala'nın bu dünyadayken beratını alıyor. Diyor ki bu adam şefaat edecek diyor. Bu adam tamam mı bunu verme falan. Halbuki peygamber meygamber demiyor burada ya. Halbuki peygamber demesi gerekmez miydi? Yani demesi gerekmez miydi? Benim Resulümden başkası şefaat edemez demesi gerekmez miydi? Hayır. Hakkı ayakta tutan diyor. İşte bunu anlayın. Nasıl bir devrim yaptı hak kavramına, insan hakları denen olaya, nasıl bir devrim yaptığını, hukuktaki hakka nasıl bir devrim yaptığını anlayın arkadaşlar. Kur'an yapmış bunu, ben yapmadım bunu. Bak ben size sadece anlatıyorum işte. Ama bu ayetleri anlatacak insanlar var ya, insanlık Kur'an-ı Kerim karşısında erir, erir, erir. Devam ediyoruz. Bitirelim bu Zuhzuf suresini bu akşam. Vele inselte'hum men halakahum leyekulunnallahu fe enna yufekun. Ya Muhammed sen onlara sorsan. Onları kim yarattı? Kendilerini kim yarattı? O kafirlere sorsan. Kendilerini kim yarattı? Leyekulunnallah. Elbette ki Allah'tır diyecekler. Bak bak bak bak bak. Yani kafir Allah'ı biliyor ha. Biliyor. Yani bizim Allah'ı bilmekle büyük bir meziyetiniz olmasın. O mecburdur, o fıtratın gereğidir o. Başka şeyler yapman lazım ki kafirden ayrılasın. Diyecekler ki Aliye kul Allah. Fe enna yufekun. Öyleyse nasıl çevriliyorlar, döndürülüyorlar diyor. Yufekun kelimesi bir etki altında kalarak dönme olayıdır. Raca'da dönme olayıdır ama hiçbir etki altına kalmadan dönerim ben hakamı, çeviririm hakamı. Bu da raca. Arapça ama ifek kelimesi, yufekün kelimesi farklıdır. Başka birinin etkisi altında kalarak yoldan çıkma, dönme olayı. İşte bu Arapça kardeşim, bu Arapça, bu bunu işte yok işte. Yufekün, nasıl döndürülüyorlar? Madem Allah'tır diyorlar diyor yaratan, öylesi niye dönüyorlar? Ha, o zaman size bir şey söylüyorum. Bunu unutmayacaksınız. Mahşerde sorarım onu size sonra. Allah fikri neye yarar? Allah fikri insanın kötüye dönmesini engeller. Bunun için burada söylüyor. Madem Allah diyorlar, niye dönüyorlar? Nasıl döndürülüyorlar diyor Allah-u Teala. Nasıl döndürülüyor? Allah'a inanan adam döner mi diyor. Anladınız mı şimdi? Dev bir kanun çıktı burada. Allah fikri insanların kötüye dönmesini, başkasının etkisi altında topaç gibi öteye beriye dönmesini engeller. İnsanın insanın kölesi olmasını engeller. Dev bir ayet bu. Dedik, bu ayetleri bitirelim. Ve gîlihi ya Rabbi inne hâulâi kavmun lâ yu'minûn. Ve gîlihi, ona denildiği zaman, ya Rabbi, ey Rabbim, inne hâulâi, işte şunlar kavmun, bir topluluktur, lâ yu'minûne, inanmıyorlar ya Rabbi, bunlar inanmıyorlar, ne edeceğiz bana? Biz bunlarla uğraşıyorum, terbiye ediyorum ama ya Rabbi, ama onlar bir türlü yola gelmiyorlar. Bu sefer Allah-u Teala diyor ki fasfah anhum, onlardan ayrıl, onları bırak. Ve kul selam, ve onlara selam de, ayrıl git. Fesevfe yalemun, onlar istikbalde bileceklerdir bunu, anlayacaklar bunu, mahşerde anlayacaklar. Ama seni onları neye davet ediyordun, nereye davet ediyordun, kime davet ediyordun, niçin davet ediyordun, onu istikbalde anlayacaklar onlar. Ama sen şimdi selam deyip ayrıl. Şimdi bu selam kelimesi, değerli kardeşlerim, hani kafire selam verilmez diyor ya bazı Müslümanlar, işte yanlış. Bu ayet diyor ki kafirlere selam diyeceksin, ayrılacaksın diyor. Şimdi bak nasıl kanunlar çıkartıyorum size. Ama bu ayet bana kendini açıyor. Siz farkında değilsiniz. Yani ben burada onunla konuşuyorum. Dostum benim şimdi bu yani. Anlayan mısın? Buradan hüküm çıkartıyorum. Kafire selam veremez diye bir olay yok. Bir. İkincisi, bazı adamlar bakarım, selamun aleyküm illa olacak. Selam olmaz. İlla aleyküm olacak. Yok böyle bir şey kardeşim. Selam yeter ya. İşte bak, başka yerde de var bu. Başka ayette de var bu. Selam. Selam deyip geç diyor. Selam. İlla aleyküm, aleyküm, aleyküm diye bir şey yok yani. Aleyküm olur tabii. Yani olmazsın diye demiyorum. Şimdi benim arkamda gıybet etmeyeyim. Bayraktar Hoca böyle. Başka işiniz yok, tenkit ediyorsunuz da. Benim cemaatim beni tenkit etmez evvelallah. Çok az adam çıkar yani. Çünkü biz burada Kur'an anlatıyoruz yani. Beni tenkit edin ki Kur'an'ı tenkit edersin. Ayıp olur, olmaz yani. Ama benim cemaatim yetişmiş yani burada şimdi. Olgun bir cemaat olduğunuza göre bu işi yapmazsınız siz yani. Şunu çeker misin? Terletti beni. Yalnız arkadaşlar, bir ayet deminki okuduğum, hani Hakk'a şahitlik etmek, Furkan suresinde bir ayet dedi baki, hoca beni unuttu. Şimdi söyledim ama biraz gecikti ama oradan. Azıcık gecikti. O beni söyle dedi. Ben de gideyim oraya. O, döver bizi sana. Sabaha kadar beni meşgul eder. Gelip gelip diyecek baki, niye beni söylemedin orada? Diyeyim ona bak. Allah-u Teala bu Furkan suresinde 1,5 sayfa arkadaşlar Müslüman'ı anlatıyor. Bir Müslüman nasıl Müslüman olmalı? Onun meziyetlerini sayıyor burada. 1,5 sayfa. Başka bir zaman inşallah onu size ben konuşurum. Ama burada bir vasıf söylüyor. Müslüman böyle olamaz diyor. Olamaz. O burada bak şimdi. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. Müslüman yalan yere şahitlik etmez diyor. Ben böyle bir Müslüman tanıyorum diyor Allah-u Teala. Ben bu Kur'an-ı Kerim'le böyle Müslüman yetiştirmek istiyorum. Arkadaşlar getirin bana böyle bir Müslüman bakayım. Ula bizim aklımız nefse yalan yere yemin ediyor. Nefis yalan yere akla yemin ediyor. Ya içimizde yalan var ya. İçimizde yalandan şey geçmiyor ya. Yalandan geçilmiyor içimizde ya. Adam dışarıda nasıl hakkı ayakta duracak, yolu söyleyecek? Allah-u Teala'nın Müslümanın tahammül edemediği bir takım hareketler var. Burada sayıyor bunu. Özet olarak söyleyeyim size. Allah-u Teala'nın istemediği büyük günahlar var burada. Birincisi şirk, ikincisi zina, üçüncüsü insan öldürmek, dördüncüsü yalan yere şahitlik etmek. Beşincisi cehalet. Bak ne diyor şimdi bak. Söyleyeyim size. Konumuz değil ama bu cehalet deyince nasıl oluyor o iş? Bak diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ benim kullarıma Allah'ın ayetleri okununca, iyi dinleyin, okununca, Kur'an ayetleri okununca lem yahırru aleyha umyen ve summana benim Müslümanım Allah'ın ayetlerine kör ve sağ olarak dalmaz diyor. Dalmaz. Denize dalmak. Ve denize dalan adam kör sağ olarak dalar mı ya? Kafanı vurursun yere. Nereye atlayırsın? Allah-u Teala diyor ki benim ayetlerim denizdir. Benim ayetlerim anıldığı zaman Müslüman kör ve sağır olarak o ayetleri atlamaz diyor üzerine. Cehalet yani. Müslümanın cahil olmaz diyor Allah-u Teala. Ve böylece biz arkadaşlar bu akşam Zuhruf suresini bitiriyoruz.